됐어. 야, 야, 야, 야, 야, 야, que estan preparant-ho per gravar i esperem que ens donin la senyal. Vale. Ai. Ja? Vale, guai. Espera que ja surti el micro. Ai. Sí. Ah, bueno. Així ja està, ja està. Crec que així està bé? Ja està, així. Vale, perfecte. Eva se sentía extraña. Era su segundo día en el mar, Sapzurro. ¿Qué significa esta palabra? Se preguntaba mientras la pronunciaba. Más allá de la etimología, para ella, Sapzurro era un escondite. Llegó a la isla aporreada por las fuertes sacudidas de la lancha. Fue un viaje larguísimo. Eva no podía dejar de temer caerse al mar, que bravamente le daba la bienvenida. El desamor la trajo aquí, en esta cabaña de madera hermosa que 3 años atrás la había abrazado por primera vez. Amar es también cerrar una puerta. Por todas las noches que me has tenido en vela, he decidido dejarte de amar. El amor es aquí y ahora, es eterno presente. Todas las noches que yo pasé sola y desvelada a tu lado, las vas a pagar ahora orándole a una vela, esa que dejas postrada en la ventana y que veo al pasar por tu casa. Pronunció esas palabras y se alivianó. Sabía que hacer justicia no le pertocaba, pero sentía que el universo debía escucharla y encargarse de lo demás. Cerró la puerta y continuó viviendo. Desolada, el vaivén de las olas parecía su alma, tan aquí y tan allá al mismo tiempo, ese que tenía que aprender a darse para volver a nacer. Es difícil, ¿eh? Llegir en públic. Això us ho llegiu a casa tranquil·lament. I... El mar és la puerta a l'alma. Contiene el verbo más antiguo, amar. Amar inmensamente, a cada minuto, a cada sol, a cada estrella. Amar sin saber nadar. Con todo el temor del mundo, hacerse a la mar. Para que las olas ablanden el corazón, silbándole todas las puertas. Ah, mar, cuántas lecciones me vas a dar en esos días. Espero escucharte muy bien. Los humanos lo atravesaban con lanchas como si fueran flechas y hasta lo penetraban ansiosos de ver, pero casi nadie alcanzaba su profundidad, algo que no podía medirse en metros ni por la fuerza de las olas, solo por la capacidad de imaginar, de sondear lo impensable. Yo soy su abuela, quien la vigila y le aguarda el sueño. Explico su historia porque sé que muchas mujeres, como Eva, necesitan sanar. Sus palabras me las regaló el viento, vinieron a mí cuando ella era niña. Me escribía en forma de cuentos y así, susurrándome, me convenció para quedarme a su lado. Quiero nacer otra vez en la felicidad. Solo depende de mí volver a nacer. El espiral está disponible, tengo todas las condiciones. La tierra está abonada, mis ojos también, escribía Eva sonriente. Soy agua, soy mar, soy todas las ganas de llorar. Qué difícil despedirse, qué difícil. ¿Cómo elegir un compañero de vida? ¿O es que es la vida misma la compañera? Hoy es día de llanto, por fin empieza a salir ese dolor. ¿Cuándo me voy a saber plena? Cuando priorice mi sentir, cuando aprenda a hacerlo prevaler más allá de las ideas. La palabra dulce verdadera solo puede ser fruto de una palabra interna muy sabia, regida por el equilibrio profundo del ser. A veces hablo como si otra persona habitara en mí. Abuela, me siento sola. Otra vez, no soporto estar a la deriva. Es como si todo estuviera de nuevo por hacer y ya hice tanto. ¿Qué hago ahora? Dime, por favor, ayúdame a recomponer mi ser en esta situación de impasse o quizás permanente. Permanente, hija mía, permanente impermanencia. Estás aquí como el viento, como las mariposas del libro del Darién que te acaban de dejar en la puerta, en constante transformación. Abuela, pero es que siempre regreso al mismo lugar. Claro, tesoro, ese lugar eres tú. Escúchate bien, sabes qué te conviene. Somos fuertes, berracas, seguimos la dirección de nuestro corazón a cada instante. Cuando está repleto de lluvia, lo dejamos llover y regamos el nuevo sembrado para que crezcan nuevas flores, nuevas ganas de vivir. Recuerda la teoría de los espejos. Tú decides dónde mirarte y hasta cuándo. No te amarres a ningún puerto. Tus raíces son del mar. Vuela. Ara sí, molt benvinguts. És que això de començar sense saludar se'm feia una mica estrany. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Us he llegit com les primeres pàgines de com arranca aquesta història, que es titula Cartes de la mujer despierta, alguien por venir. I com podeu escoltar, és una història que té dos personatges. Un d'ells és la Eva, que sóc jo camuflada sota aquest nom d'Eva, representant una mica doncs, totes les dones joves o no tan joves que continuem encara una mica ingènues, obrint-nos al món i doncs, amb tota la sorpresa del que la vida ens va portant. I l'altra veu és una àvia, és una abuela, no? Que és com una veu que la Eva sent dins seu. I de fet és així, no? Per mi la veu de l'abuela ha sigut com una mica una veu que m'ha anat acompanyant des que he anat visquent a Colòmbia, que és on he pogut escriure aquest llibre. I, bueno, abans d'explicar-vos una mica més del llibre, vull donar en primer lloc les gràcies per totes les persones que esteu aquí, els més propers, la meva família, la meva mare, els meus avis aquí presents, gent doncs, que m'ha conegut des de petita, gent amb qui hem compartit més èpoques de joventut. Un agraïment molt especial per la llibreria Pròleg, a l'Àngels i a la Núria, que són dues dones per mi també molt despertes, perquè han celebrat ja 25 anys d'aquesta llibreria de les dones. I, bueno, crec que els hi podria fer un bon aplaudiment per la llibreria. Moltíssimes gràcies per acollir la presentació del llibre avui. Fa 3 anys vam presentar el meu primer llibre, que era Les cartes de la mujer dormida. Llavors, bueno, no sé, espero que ja hagi despertat una mica i que els que heu llegit el primer llibre en aquest dia trobeu una altra perspectiva i que endevineu una mica què és això d'una dona desperta. De fet, a mi m'agrada molt no tenir el protagonisme, per això escric, perquè m'és més còmode escriure que no pas fer shows. Llavors el que faré és intentar fer una conversa amb tots els que heu vingut i us he repartit aquestes cartes perquè en la mesura que aneu escoltant el que compartirem pugueu també posar la vostra veu pròpia responent a aquesta pregunta, que és per cada un de vosaltres una dona desperta avui en dia. És una pregunta que a més m'està acompanyant en diferents llocs del planeta i que estic recollint totes aquestes cartes i és molt bonic perquè es veu com que en cada cultura hi ha una idea molt diferent del que pot ser una dona desperta i m'interessa moltíssim doncs, que avui puguem parlar d'això. Abans de continuar dient-vos el que hem preparat, donar també un agraïment molt profund a la Assun Pie, un fort aplaudiment per ella també. Em fa molta il·lusió que l'Assun estigui aquí perquè a part d'admirar-la perquè és una gran professora i una gran mestra en el seu camp, en les ciències socials, sobretot en el tema del cos, de què entenem avui en dia per estar en aquest cos i sobretot en tema de les diferències en els cossos, no? Si busqueu a son pie pel Google, quedareu així com, uala, que grande. Sí. Té molts llibres i bueno, un treball molt maco. Doncs vam coincidir amb ella a Colòmbia, llavors ja tenim com una complicitat. I ella és qui ha escrit el pròleg del llibre, llavors em fa molta il·lusió que ella també pugui donar algunes paraules. Però primer us atabalaré una mica jo. No sé si vols fer algun comentari ja. Continuo? Vale. Vale. Bueno, a veure, també em podeu interrompre si voleu, eh? Sí, si algú té moltes ganes de dir hola, esto que dices no es verdad, porque hay dos personas de Colombia en la sala. Tres, perdón. Entonces, si algo os suena como muy con molt tragiversat, podeu dir no, mentira, vale? Está la Patricia, la Ana y la Sara aquí al davant, y también hay otra persona. ¿Cómo te llamas? Alba Lucía, qué honor. ¿De dónde sois? ¿De Colombia? De Medellín. Vale, yo actualmente vivo en Medellín, ellas son de Cali y también de Medellín, Sara, ¿cierto? Listo, entonces que sea una conversación sobre todo. Vale, cosas que voy a decir del libro, a ver, que no se me escapin. És un llibre que dedico a la meva àvia de carn i ossos, que és la Mercè, que està aquí asseguda. I bueno, ho vull afegir d'explícit perquè considero, i l'estar a Colòmbia me n'he adonat, que aquí no valorem molt els avis en general, no? Hi ha una cultura de quan ja no sirven, pues los aparcamos por allí. I aquest llibre és una reflexió sobre la relació amb els ancestres que, i reflecteix els meus aprenentatges vivint a Colòmbia, de com a Llatinoamèrica, en termes generals, hi ha una valoració, jo diria, més gran per la saviesa dels avis, per la vida en si. Han viscut més, per tant tenen molt a dir-nos i podem aprendre d'ells. Llavors veureu que hi ha una dedicatòria en el llibre que diu «De la muerte y lo que perdura, mi abuela vive en mí por su ternura». I és per la meva àvia, que de petita sempre em deia «Has d'escriure un llibre!». Doncs mira, ja és el tercer, iaia. Sí que... Missió complida. Llavors això per una banda, no? Tota la relació amb els avis em sembla que és molt important i m'agradaria molt doncs, que a través del llibre pugueu arribar a aquesta essència, no? de pensar quina relació tenim actualment amb els orígens, amb les arrels, amb l'ancestral, aquí, en el lloc on vivim. També té moltes altres reflexions de coses que he viscut a Colòmbia i llavors jo crec que també tenim molt d'aprendre de Llatinoamèrica, de la relació que tenen amb la naturalesa, de la valoració de la vida. Allà, doncs, amb el meu contacte amb grups indígenes, el que et fan veure és que pel fet d'estar viu ja pots estar content. O sigui, la vida en si... És una celebració, oh, mira que raros, estem vius, ens movem, no? I aquí jo tinc la sensació, no m'agrada comparar, no? Però vull dir que en diferents cultures es veuen diferents cosmovisions i de vegades ens oblidem que la vida en si és com una cosa molt sagrada, no? I doncs a mi sempre m'agrada recordar la importància dels rituals, de mirar els ulls, de sentir-nos... I algo que em permet molt estar allà és tornar a les sensacions, al sentir. Jo crec que som un 80% de pensament, un 20% de sentiment i un 10% de... No, ja m'he passat dels tant percents, és igual. O sigui que som molt pensament, molt sentiment, o sigui, una mica menys de sentiment i poquíssim de sensacions, no? I la invitació des del que investigo, des de l'escriptura, és tornar al cos sensible i des d'aquí poder ressignificar la vida. A veure que no em deixi res més. Val, jo crec que el que he preparat és una lectura de parts del llibre, val, perquè us pugueu fer més la idea del contingut del llibre. A nivell d'introducció, bàsicament això, que estic molt contenta de poder-lo presentar aquí, que el presentaré a altres llocs I aquestes cartes les estic recollint per explorar una mica aquestes diferents cosmovisions. Bueno, el menú per avui es diu així. És un joc el que he preparat perquè el puguem llegir, val? Perquè molta gent el fa servir com un oràculo. O sigui, fa així, diu, a veure què me sale, i leen. Perquè és un llibre com de fragments, fet de cartes que escriu la Eva, i l'abuela li va dient, Eva, mija, espavile, que esto lo está muy mal, despierte, mujer. I també és una mica aquest guiño, no?, a la Eva, la mujer de la culpa, del sufrimiento, de la primera mujer eclesiástica, que havia otra que se llamaba Lilith, que venia mucho antes que ella, i que se ve que era mucho más guerrera, mucho más sabia i despierta. Llavors també crec que és un llibre important en el context en el que estem de preguntar-nos què és lo femení, no associat només a la dona, sinó lo femení com una energia que està en tot el que està viu, igual que l'energia masculina, podríem pensar, no? Llavors és una invitació també a pensar la trobada entre lo femení i lo masculí en un mateix ser, en la naturalesa. I és una pregunta oberta també, no? Quina idea, o sea, una mujer despierta y lo femenino y lo masculino, ¿qué relación podemos hacer, no? Como para que vayan haciendo la tarea y vayan poniendo sus opiniones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar el juego del oráculo. La primera parte del juego se llama Cuatro Azares. Lo que vamos a hacer, a mí me gusta mucho la... Ay, mira, os cambio a castellano porque ya paso con una castellana. Miren que la puerta, ay, la portada es una rueda de la fortuna. También en las cartas de la mujer despierta hay un porvenir, es una invitación a la cobertura del improviso. Llavors, per això també faig aquest joc, no? La rueda de la fortuna. Quan la màgia faci soni, ho farem quatre vegades, vale? Així tots podeu triar, bueno, podeu tenir el joc alguna vegada, i on paris, llegir, perquè tingueu alguna idea de la crítica del llibre. ¿Les parece bien? Sí, listo. Si algú té un altre juego, també se puede hacer. Vale, home, que concentració. Es que tenías un... has seleccionado uno que ya tenía seleccionado para otro juego, vuelve. Se vale hacer trampas. Vuelve. Vale, este sí. Ay, esto es muy bonita. Qué bien. Además habla de mi pueblo. Parla del meu poble, de Sant Joan de Mediona. D'una vegada que jo estant a Colòmbia em van passar un vídeo de les iaies, de les abueles del poble, en els rentadors, que estaven recordant quan anaven a rentar en el riu. I encara que jo estic a Colòmbia, vaig seguint el que passa a Catalunya i vaig veure aquest vídeo i els hi vaig fer una carta a les àvies de Mediona. Miro a la Arantxa perquè és de Mediona. És molt divertit. Es diu Carta a la màquina de lavar. Escucho las abuelas de mi pueblo recordando cómo lavaban la ropa antes. Sus relatos dejan huella de la conexión entre ellas y la naturaleza. Hoy, una máquina veloz escurre nuestras historias. Es concís, ¿eh? Vale, otro. Un moment. Vale, com vulguis. A veure. Ah, esta es muy bonita, es muy larga. Solo voy a leer un pedacito. Se llama Carta al río, ¿vale? Y lo escribí un poco invocando las sensaciones que tengo cuando estoy en Santa Elena, que es donde vivo, que es una montaña... pues en los Andes, ¿cierto? Rodeando Medellín, que está en la olla, es como una cuenca así. Entonces desde Santa Elena hay muchos ríos y cerquita de mi casa hay un río y me gusta mucho, pues les voy a leer. Bueno, lo leo desde donde lo sacaste. Me quito el collar y lo anclo en una piedra sumergida para renovar la energía del cuarzo rosa que siempre llevo a la altura de mi corazón. Nos rendimos al río despojando nuestros miedos. Mi amigo tiembla. Es hermoso verle así. Empieza a abrir su pecho. Me siento orgullosa de presenciar este momento. Lo abrazo. Necesitamos más hombres así, sensibles y valientes, capaces de estar aquí con nosotras, sintiendo. Gracias, le digo. La montaña es acantilada. Seguimos el caminito que bordea la siguiente cascada, arrimándonos a las rocas. El paso debe ser firme en este pasaje. Nuestras manos escuchan atentas el lugar donde sujetarse. Pueden cerrar los ojos también, ¿eh? Así se ve más. Y yo me pongo menos nerviosa. Desde abajo se percibe el salto del agua como una cola de caballo. Dejamos que esta imagen afecte la mirada, que la fuerza del agua penetre en nuestros ojos y diluya nuestro ser. Hace frío. Finalmente decido que hace frío. Expongo la idea de que probablemente los humanos empezaron a reproducirse al sentir la humedad de las cascadas y tener que acariciarse para vencer el frío. Destejer el camino, volver al inicio, solo se puede hacer en silencio. No tengo nada que decir. Preciso escuchar qué ha sedimentado en mí. Confío en el bosque como las estrellas en la noche. La carta al río. Un pedacito. Es más larga, pero como al final. ¿Alguien más quiere...? A ver, conexión. Ah, este es muy bueno. Se llama Carta a los Corazoncitos. Ayer fue el Día Internacional de la lucha contra la violencia machista. Aprovecho para decir que estoy harta de que me llamen corazoncito. Durante demasiado tiempo se ha confundido la sensibilidad con la fragilidad. Así, muchas mujeres hemos sido maltratadas con gestos sutiles, con palabras que, aparentemente dulces, camuflan el deseo de disminuirnos. Sospecho tantísimo de las personas que edulcoran sus expresiones y se nos acercan con una retórica exacerbada. Dejémonos de adornos y florituras. El lenguaje puede ser muy engañoso. Siempre descarada, me prefiero así, con la palabra que nace de mi corazón, la que quizás duela, pero se corresponde con lo que estoy sintiendo. Chao, corazoncito. Ya hace rato que vuelo y mi corazón no tiene tamaño ni fronteras. Eso lo escribe Eva y la abuela le dice: que nunca te muerdas la lengua, solo, exclusivamente, en el caso de estar comiendo algo demasiado rico y morderte de pasión, aclaró la abuela. Y bueno, fem el últim atzar. Qui ho té? Ah, la Natàlia. Vale, va. Ai, tan bonito. Vale, Natàlia, aquest també és superbonic. Mira, diu: carta a lo innombrable. Te extraño. Te extraño como no debería, pero te extraño. Tengo el pecho abierto y ganas de llorar. Qué difícil despedirse de un soñador. Se enfermó el deseo, la pulsión de libertad, la inmensidad de no querer nombrar lo innombrable. Y la abuela le dice: solo tú puedes descubrir tu verdadero ser, nadie más, dijo rotunda la abuela. Entonces, ¿qué es lo que quiere Adán?, preguntó Eva inquieta. Lo mismo que tú, querida, sentirse acompañado en su propia búsqueda. ¿Y para eso tanta manzana y tanto cuento? Ajá, de otra manera no hubiese nacido la reveladora de mundos que hay en ti. ¿Y Adán? Es solo un espejismo. Sonrió la abuela mientras le ofrecía un pedacito de manzana de las que tenía cortadas para preparar la tarta. Estuvieron chupándose los dedos toda la tarde. Està fet molt des de l'humor, també. Encara que segurament la Asun us dirà que és un text de la vulnerabilitat. Però és una vulnerabilitat simpàtica. Intenta ser. Vale, hem fet els quatre azares. Anem a continuar una miqueta més abans de donar-li la paraula a la Asun. He triat com dos, tres... Per cada context on vaig, trio quatre cartes a consciència, que ja no són a l'atzar, sinó quatre cartes que penso que pel lloc pot tenir com una reverberació interessant. ¿Vale? La primera es diu Carta a la immensitat de lo sencillo. Esteu bé? Sí? Vale. Carta a la immensitat de lo sencillo. Ayer, al salir de la universidad, me fui al centro. En la Casa de la Memoria de Medellín, bellos amigos organizaron un encuentro para celebrar el Día de la Tierra, compartiendo tradiciones indígenas. Alrededor de un fuego, mientras caía la noche, me sentía tan enormemente feliz. Cantamos, sonaron los tambores, veía niños saltar de alegría, sonrisas en los rostros, ojitos iluminados. Tan sencillo, el simple encuentro, el simple goce de compartirnos alrededor de un fuego, tumbados en la tierra y viendo las estrellas que empezaban a parpadear en el cielo. Gracias, Colombia, por enseñarme que la vida es eso, que somos ricos cuando somos capaces de sentir esa inmensidad a la que pertenecemos. La carta a la inmensidad de lo sencillo. Vale, per la següent carta us demanaré que tanqueu els ulls perquè la pugueu escoltar millor. Sí? És una carta que l'escribe el sol a la noche. És per això que me gustaría que imaginarais como que es la noche para vosotros, donde tenéis la ocasión de contemplar lo nocturno. Así que os invito a poneros cómodos, podéis aprovechar para dormir un poquito, ¿sí? Y imagineu un lloc en el que hagueu sentit la nit, però amb tota aquesta immensitat, no? Jo normalment aquest poema el vaig escriure al darrere de la casa on visc, a Santa Helena, que es diu Casa Nido, i hi ha un balcó que dona al bosc i es veu la lluna sortint per les muntanyes i el vaig escriure allà. Bueno... Carta del sol a la noche. Noche, noche bonita, ¿qué me cuentas de ti que no sepa ya? Irradias la luz de todas las estrellas, la oscuridad de todos los puertos. Perfilas montañas, sombras misteriosas, sonidos orquestados por bandas de grillos. Estar en ti es entrar en el vientre del dulce calor humano abierto al universo. Noche, noche siempre. ¿Cuánta premura hay en tu devenir? Tienes el ritmo de la paz, el silencio de la humanidad. Cuando tú te acabas, yo empiezo a palpitar. Estoy viva, me siento amplia como un mar de peces buscándose entre sí, gritó Eva. Qué bonito verte bailar, sentir la música llenando tu ser. La abuela podía ver sus células alborotadas, danzando, danzando, reclamando la noche para sí. Eva se durmió y en los sueños se despertaba y abría los ojos. Amanecer es cosa de sabios, no te descuides, hazlo bien. No siempre se amanece con los ojos abiertos. Sí, lo sé. Apenas estoy aprendiendo a mirar. Gracias, abuela. La despidió con un beso en la frente. Eva cayó profunda en el sueño, esperando amanecer con los ojos abiertos. Bueno, esta era la carta del sol a la noche y un pedacito de lo que le dice la abuela, ¿no? Sobre el abrir los ojos. ¿Qué significa, no? Realmente... Pueden ensayarlo, abran los ojos, a ver de qué formas abrimos los ojos cuando despertamos, cuando nos miramos entre nosotros, ¿no? Los ojos como también tienen un simbolismo muy importante, ¿no? En muchas culturas. Entonces, como de qué formas miramos. A ver. ¿Continúo un poquito más? ¿Están a gustito? ¿Sí? Vale. Para esta les voy a pedir que escuchen el corazón de la persona que tengan al lado. Haz una vera como Femdura, por ejemplo. O sea, ¿cómo harían para escuchar el latido del corazón de la persona que tengan al lado? La consigna es muy clara, ¿no? ¿Cómo lo harían? A ver. ¿Pueden ser más clínicos haciendo así? Así. Sí. Bueno, les diré donant-te la mà, així et sento el cor. Espera, a veure, vaig a buscar pàgina 121. Vale, estamos en posición de escuchar esta carta. Es una carta que se tiene que escuchar en esa posición de estar abrazados o de sentir la proximidad con el otro. ¿Sí? Vale. Aún veo gente como muy suelta, ¿eh? Como muy individual. Júntense, eso. Per exemple, algo que he après a Colòmbia, no? Ancestralment, i això es veu en totes les cultures, els humans dormíem tots junts. O sigui, la idea d'una habitació separada i d'una persona dormir sol és recent. O sigui, en els ancestres, quasi en totes les cultures, el contacte amb la pell és importantíssim. No només en el bebè, la primera infància, sinó que fins que es feien vells, s'arronxaven. O sigui, hi ha un verbo que és arronxar-se en Colòmbia. I arronxar-se lo haces entre amigos, no hace falta tener pareja para poderte arronxar. Arronxar. Verdad, ese verbo, ¿no? Aquí no tenim un verb per dir anem a dormir junts. A que no? A Catalunya no. En canvi, a Colòmbia... Un col·legio. Muy técnico el col·legio. Abraçar. Però l'abraçar és més com un moment. En canvi, arronxar-se és vamos a ver una peli arronxados. I s'entén que et poses amb l'altre així... Acurrucar, acurrucar, és veritat. Acurrucar podria ser... Oi? Vale. Bueno, pues les invito a que se arrunchen, por favor, un poquito, en la medida en que puedan, ¿sí? Para que sientan ese poema que habla sobre esto de arruncharse, ¿no? Vale. ¿Estamos cómodos? Aquí es veuen també les tendències directives. Anem pa acá, tu pa acá, no sé què. No ho fan en general, eh? Sí. A ver, el sector derecho súper bien. Desde aquí se ve muy bien. Vic, els hi pots fer una foto des d'aquí per impressionar-los? Mira, mira. Deu, clar, ai, más presencia colombiana. Se siente... Hay más presencia colombiana. Es verdad. Tenemos el océano y... Eso, sí, eso por aquí. Vale, va. Nos respirem tranquil·lament, que anirem a llegir aquest darrer poema. Vale. L'escolteu amb molta tranquil·litat, amb aquesta sensació de la proximitat amb l'altre, val? Que és una mica el feeling que jo tenia quan vaig escriure la carta a Latinoamèrica. Carta a Latinoamèrica. Escribo sobre Latinoamèrica, sobre lo que aprendo de las personas de aquí. Creen en la vida, en el espíritu, en el otro, en el amar conjuntamente, en la naturaleza, en el pasarla bien. Crean el sonreír, el compartir, la esperanza, el amor, la entrega. Saben que otro mundo es posible. Luchan, perseveran, estudian, miran a los ojos, se acompañan, se quieren, siembran, renacen, mueren y vuelven a nacer. Evitan las malas palabras, las quejas, las lágrimas innecesarias. Desgranan rápidamente lo que es verdad y lo que no. Me quieren, aceptan, reconocen, animan, ayudan, escuchan. No existe la desconfianza ni la defensa propia como nos la enseña Europa. Yo soy tú, nos dice la abuela Gloria al salir del temazcal. Aquesta és la carta a Latinoamèrica. Llavors, aquí ve un record que també em sembla interessant. De pequeña solía jugar sola, entreteniéndome con las plantas del jardín de mi abuela. Podía pasar toda una mañana acariciando el musgo o intentando crear piedras de olor que guardaba como tesoros después de haberlas untado durante horas con María Luisa, romero, laurel, tomillo. Que monos, heu quedat arronxats, m'encanta. Pues, és una foto des d'aquí que es veuen les dues arronxadites supermones. Vicky, mira. Que guai. Bueno, cuento esto. De pequeña solía jugar sola, entreteniéndome con las plantas del jardín de mi abuela. Podía pasar toda una mañana acariciando el musgo o intentando crear piedras de olor que guardaba como tesoros después de haberlas untado durante horas con María Luisa, romero, laurel, tomillo. Cuando llegué a Colombia y viví un temazcal, sentí que por fin había encontrado la manera de que el aroma perdurase en las piedras. A ellas, a las piedras, también se las llama abuelas, porque conservan la sabiduría ancestral y nos la silban cuando el agua despierta su fuego y las hierbas expanden su ser. Así es como los humanos de hoy empezamos a recobrar la memoria, sanando el linaje de las 7 generaciones que nos precedieron y abriendo el camino para las 7 próximas. Clar, aquí parlo d'un ritual que és el temazcal. No sé si algú ho ha viscut. Sabeu què és el temazcal? Sí? Ho explico una miqueta perquè ho entengueu, val? El temazcal és un ritual ancestral d'algunes comunitats indígenes de Llatinoamèrica que consisteix en crear com una cabana amb troncs, rodona, amb un perímetre petit, o sigui, hi ha com un diàmetre com de 3 metres. Mira, un temazcal seria això, vale? un cercle. Llavors el que fan és cobrir aquests troncs amb pells d'animals i queda tot cobert i fosc. I al mig d'aquesta habitació rodona fan un forat que consideren que és com si fos el melic, l'ombligo, val? I simbolitzen dintre d'aquesta cabana el forat de la terra, el melic, perquè ells parlen de la Pachamama, de la relació amb la naturalesa com la mare terra. I, clar, tota la història de les nacions i de les fronteres diuen, no, és que el planeta és redondo i, pues, és todo uno, és la Pachamama, i el culte a la naturalesa és molt més gran. En canvi, aquí moltes vegades parlem com dels recursos naturals. Hi ha una relació molt més instrumentalitzada amb la naturalesa. Llavors, el temazcal simbolitza el ventre de la mare. I és un ritual molt bonic perquè es fa un foc a fora i es posen pedres volcàniques durant 5 hores. Ens trobem al matí, això ho fem un cop al mes o així, i és un... com aquí quedes per fer carn a la brasa, doncs allà fem el temazcal, los sábados por la mañana quedamos para hacer el temazcal. Sí, i és, bueno, és molt, a mi m'ha ajudat molt, no?, per a nivell de les sensacions que us deia, no?, que entres en uns altres estats de l'inconscient, sobretot. Llavors, l'abuela Gloria, que és la que està en el poema, que diu, jo soy tu, que parla molt de que la relació entre els humans, doncs, ens hem de tractar com iguals, independentment de la cultura i del lloc del planeta on visquem. L'abuela Gloria organitza aquests temazcals cada dissabte, pràcticament, i construïm aquesta cabanya, fem el forat a la terra, llavors aquestes pedres volcàniques s'escalfen durant 5 hores en el foc I després es van entrar en primer... Llavors entrem totes les persones bastant com en banyador, quasi despullats, i entrem en el ventre aquest, no? Llavors et poses un al costat de l'altre i realment pell contra pell, i, vull dir, molt apretadet. I, o sigui, la distància, la idea de jo i mi espacio se pierde. Entres en contacte amb l'altre. Llavors al mig van entrant a poc, un ajudant de l'abuela, van entrant les pedres calentes i les va posant al mig de la cabanya, en aquest melic, i és com una espècie de sauna. Llavors es tira aigua i el vapor que fa la pedra, a més li tira herbes. Per exemple, la sàlvia blanca. Aquesta és una herba que es considera que, per exemple, és una herba sobre la feminitat, no? L'energia femenina, com és una planta femenina. Clar, ells parlen de les energies. Això és molt bonic també perquè hi ha una altra manera d'entendre el món de lo sensible. Llavors, les abueles el que fan és fan com d'anfitriones de la cerimònia i tiren herbes a aquestes pedres i es produeix un vapor que a més fa olor. Llavors tu estàs suant en plena foscor perquè no ens veiem, o sigui, es tanquen totes les portes i la cabanya queda hermèticament tancada. I que guai, em sento com super rara explicant això aquí, i per mi super normal, és molt raro, com si vingués d'un altre planeta, no? Bueno, llavors, el vapor aromàtic et fa suar, però a part, l'olor és un dels sentits que més et fa obrir la imaginació i la memòria. Llavors es considera que a partir de les olors i d'aquest estat de suor en el que deixes de pensar, perquè estàs a una temperatura de 50-60 graus, és super elevada. I si estàs molt a prop del foc encara sues més. Llavors vas entrant com en un estat de l'inconscient i és molt bonic perquè veus imatges o tens records, no? I a part, és un ritual que pots estar fins a 3 o 4 hores dintre la cabanya. I l'abuela, que és l'anfitriona, va donar informació de quan estaves al ventre de la mare. I et va fent recordar les experiències que vas tenir en el ventre de la mare. I, per exemple, el grup d'investigació on estic treballant a la universitat, el primer que fem a la pedagogia de la Madre Tierra és què recuerdes de quan estaves en el ventre de tu mamà? La pedagogia del vientre. O sigui, imagineu-vos el nivell que tenen de conèixer a si mateixos fins a anar a una pedagogia del ventre. O sigui, tu no pots estar al món sense saber la història des que va ser fecundat. Llavors, és molt bonic tot el treball de les arrels, no? i de l'ancestral, però en el sentit de què és l'origen i d'on vens. Llavors, jo crec que el que m'ensenya aquesta cultura és una oda a la vida molt gran, no? Perquè aquí, clar, com naixem? Us recomano molt una pel·lícula que per mi és com el contrapunt en això, que és La teoria sueca de l'amor. Ha arribat aquí, l'heu vista? Tela, no? Tela, La teoria sueca de l'amor. És, bueno, és com l'altre extrem. Però nosaltres, per exemple, ens emmirallem molt en Suècia i el 74 va sortir una llei que és una llei de l'autonomia del ser i de la individualitat. Llavors, el documental, que té un parell d'anys, crec, explica quines han estat les conseqüències de que el 74 sorgís una llei sobre l'autonomia del ser. I, per exemple, Suècia és un dels països amb el qual ens emmirallem més, tota la resta d'Europa, i és on hi ha l'índex de suïcidis més alts. Però en canvi tot no parem de dir que l'educació i l'estat del benestar i la perfecció dels països nòrdics, no? Vull dir que és interessant començar a trencar paradigmes, diria jo, no? I mirar més enllà. Bueno, l'última, i ara sí que ja callo i li dono la paraula a l'Asun i després a tots vosaltres. Bueno, per aquesta última us demano un últim exercici de col·laboració, que és que mireu les dones que estem aquí, que ens mirem entre nosaltres. Mireu la preciosura de rostres, de formes, que mirem tota la diversitat, ens podem moure inclús per veure. com a dones, per un reconeixement també, no?, d'aquestes formes. Sí, heu vist ja? Perfecte. Vale, doncs recordant una mica la diversitat de dones que formem part en aquest moment d'aquest planeta i les que hi han hagut abans i les que estan venint, acabo aquesta presentació del llibre animant-vos, esperant que us hagi com captivat l'atenció i que el compreu. Sí, està a un preu mòdic, 13 euros, el podeu comprar fora després. I també hi ha el primer, Les de la mujer dormida, que és una mica més barat perquè ja és més antic, ja passa de moda. Llavors aquest es diu Carta a mis mujeres. A totes les que som també, totes les que hi ha dins d'una mateixa, no? Carta a mis mujeres. Mujer luz, eres fuego. Naces niña, fuerza pura que brilla sin quemar. Mujer aliento, eres aire. Te haces madre, dulzura que entrega sin esperar. Mujer alimento, eres tierra. Hechicera de equilibrios que siembra sin juzgar. Mujer libertad, eres agua, bruja de aperturas que limpia sin rechistar. Todas en mí os espero y os abrazo para poder sanar. Todas en mí os espero y os abrazo para aprender a amar. A todas las donas, muchas gracias. Moltes gràcies. Fins aquí una miqueta la meva intervenció i, bueno, et dono la paraula. Espero que... A veure, espera, t'ajudo. Hola, Colòmbia. ¿Estás bien? Sí. Bueno, gracias por haberme invitado. Es una presentación de libro desde la amistad y el cariño que nos tenemos. Nos conocimos leyendo, bueno, yo la leí a ella y, no sé, pensé que teníamos una conexión a algún nivel teórico, epistemológica, llámalo como quieras, y le escribí y le dije, me gustaría charlar contigo de lo que he leído. Y de ahí, pues bueno, ya surgió una relación de amistad, me fui a Medellín, me invitó. Compartí con ella rituales para mí muy desconocidos y una manera de vivir que me pareció muy, muy interesante. Realmente, en cierto modo, admiro la manera que tiene de conciliar cómo escribe y cómo vive, porque la mayoría de las veces eso no ocurre, pero en su caso sí ocurre, ¿no? A mí hoy me han puesto un mote. A raíz de una película, Corre Lola, corre, y me han dicho, corre, haz un corre, te pega, ¿no? O sea, imaginaros, es decir, mi talante nervioso, quizá muy occidental a cierto nivel, ¿no? Lo cual me molesta sobremanera, y Noemí de alguna manera siempre me inspira esa otra manera sobre la que escribo muchas veces. Pero en realidad nunca consigo agarrar, y quizá, ¿no?, el trayecto de cada cual, ya sabrá cuál es. En mi caso será acercarme poco a poco a esa manera de abrirse al mundo y abrirse a lo espiritual, y este libro representa un poco eso. Es un libro encarnado, es un libro que habla de la vida, del amor, que habla de lo más profundo, hay cantidad de interrogantes y cuestiones geniales, yo creo, porque apuntan muy bien lo que realmente importa, ¿no? Probablemente, y que muy a menudo no somos capaces de poder entender. Escribí el prólogo y, bueno, decía cosas así como: de pieles va este asunto, este libro, de cuerpos desnudos e inermes, de sufrimientos, de deseos, esperanzas, de saberes encarnados, en definitiva de aquello que más nos concierne como humanos y menos queremos ver, que desde mi punto de vista, como bien anunciado, trata sobre la vulnerabilidad. Yo creo que Occidente particularmente tiene un gran problema y que yo he situado en esa negación de la vulnerabilidad que nos concierne como humanos a todas, ¿no? Y quizá hay otras maneras de abordar, otras culturas, otras cosmovisiones que hacen otras gestiones de la vulnerabilidad y que de alguna manera generan vínculo, generan solidaridades a otro nivel, otras maneras de estar y de comprender, ¿no? Y quizá Noemí, en cierto modo, ha podido encontrar en Colombia esas otras maneras que aquí nos quedan muy lejanas y que, en cierto modo, añaden un plus de sufrimiento a todas aquellas personas que cada vez son más, porque estamos en un cambio de paradigma, que nos gustaría acercarnos, nos gustaría construir otros modos de relacionarnos, otros modos de sentir, otros modos, pero no encontramos la manera de poder producir eso en un contexto hostil, en un contexto muy complicado, porque al fin y al cabo, Noemí, tú te has ido. Te has ido y allí, de alguna manera, bueno, pues esa manera particular de hacer te permite, pues, dar rienda suelta a, pues, esos sentimientos, ¿no? Podríamos hablar un poco de eso también con la gente de la sala, de qué caminos pueden ser esos otros caminos que, pues, de alguna manera levanten puentes de relación diferentes a los que como occidentales estamos tan acostumbradas y... Escribimos para comprender, fundamentalmente para comprendernos mejor. Yo creo que tú también has hecho un ejercicio de escritura en esa dirección. Escribo para comprenderme mejor. Yo también escribo en ese sentido, aunque la mayoría de las veces no lo haga de un modo tan encarnado, aunque lo intento. Pero creo que la finalidad de un texto a la hora de escribirse y a la hora de leerse también es justamente revelar una verdad, la verdad de cada cual. Y yo creo que lo consigues en este caso, ¿no? No tiene sentido escribir algo para mí que no te atraviesa de alguna manera. Incluso, y añado, trabajos académicos. De alguna manera hay que poder contar algo y nunca se dicen cosas interesantes si realmente no te atraviesa en esas palabras y ese mensaje que tú de alguna manera quieres lanzar, ¿no? Sin ninguna duda, tu libro lo consigue. ¿Cuándo me voy a saber plena? Lo has leído también. Yo, y quizá una de las respuestas que he encontrado, en mi caso, no en el tuyo, evidentemente, cada cual se hará sus preguntas en la vida, es: me voy a saber plena probablemente en el momento en que me sepa incompleta, porque justamente esa es una de las batallas de Occidente, volviendo, ¿no? Y tiene que ver también con, para mí, intentando dar algo de respuesta al que es una mujer despierta. Para mí, creo que una mujer despierta tiene que trabajarse o tiene que poder acercarse de alguna manera a lo que Adriana Cabarero llamó la inclinación. Es decir, dejar la posición vertical, esa posición, ¿no?, de sujeto autónomo, e inclinarse hacia el otro en una actitud de disposición para el cuidado, entiendo, para la relación, para el amor. Para mí, esa mujer despierta tiene que ver en ese aprendizaje del dejarlo vertical para empezar a hacer otro tipo de cosas, que, dicho sea de paso, la mayoría de las veces muchas mujeres antes, probablemente tu abuela también, la mía, mi madre, muchas mujeres antes han podido hacer, aunque desgraciadamente no de un modo, dijéramos, escogido libremente, ni de un modo totalmente igualitario. Pero sí que creo que tiene que ver, creo que tenemos que poder recuperar algo del orden de esa inclinación hacia el otro, de esos modos de relación desde la piel, de los cuidados y de la importancia del cuidado de la vida, tiene relación con ese despertar, que probablemente también estará relacionado con, pues, con una posición política. No es un despertar, no puede ser un despertar apolítico, porque si no se fundará otra vez en esa desigualdad social de la que venimos y a la que no nos gustaría quedar atrapadas, ¿no? En cualquier caso, es un placer leer a Noemí. Ayer por la noche volví a agarrar el libro, el anterior, y me volví a quedar atrapada y tenía otra novela al lado y al final seguí leyendo a Noemí y dije, bueno, en algún punto me atrapa por las preguntas, por la manera de escribir, de contar, y yo os invito a todas a compartir su experiencia. Y ahora, pues, a intentar dar respuesta, dialogar, charlar, ¿no?, conversar, algo que nos falta mucho aquí, darnos tiempo para la conversación, partiendo de esa pregunta que nos plantea Noemí. Muchísimas gracias. A ti, papá. Bueno, lo mismo digo, Asun también escribe de un modo que te llega y lo vais a ver en el prólogo, que se llama Pieles desnudas, ¿no? Entonces nos ha hecho un poco de resumen de lo que cuenta en el prólogo, pero en el prólogo la vais a sentir muy bien hilada, ¿no?, en esas palabras que nos regala. Muchísimas gracias. Para mí es un regalo que ella haya escrito el prólogo del libro. Es un honor. Bueno, su turno. A ver, ahora ya poniéndonos un poco más serias, ¿no?, en ese tono que también me gusta de Asun, ¿no?, que va a lo profundo de la cuestión, y yo soy un poco más payasa por los nervios del público, pero creo que vale la pena que nos pongamos así rigurosas y rigurosos a pensarlo, ¿no? ¿Qué es para cada uno de ustedes una mujer despierta hoy día? ¿Les hace sentido esa pregunta? Entonces la invitación es que en lo que hayan, yo he soltado algunas pistas, ¿no?, en esa relación de las cartas, de lo ancestral, de la naturaleza, hay por ahí un hilo, pero hay muchos otros, tantos como seres están aquí presentes. Entonces me encantaría que se animaran a salir, a agarrar el micrófono y a leernos un poquito, ni que sean palabras claves, suspiros, intuiciones, canciones, o sea, cualquier expresión de cómo se sienten ante esa pregunta. O puede ser decir, no me gusta la pregunta también, porque al final es un juego de lenguaje. Por ejemplo, los hombres, cómo se sienten ante esa pregunta, ¿no? Porque hablamos de una mujer despierta y qué pasa con los hombres despiertos, por ejemplo. Entonces es una invitación a que hagamos un poquito de, sí, que nos pongamos al servicio de la conversación. Bueno, muy bienvenidos. Sí, pero vine, que te vean también la belleza. Sí, para mí también una mujer despierta es como reconocer que eso somos, ¿no? Ese elemento de, bueno, tenemos un cuerpo, ¿por qué no mostrarnos también, no? La Margarita. Uh-huh. No sé si en gaire, parlo així. Sí, jo posa d'aquí. No, el que no volia. Bueno, a mi l'únic que m'ha fet és pensar el que has dit tu, de com si dos mons realment. Perdó, que tu has tingut que anar a buscar els teus orígens en un altre país. I hi ha gent del país de Colòmbia té que vindre aquí a buscar diners o treball per portar menjar al seu país. És tota una contradicció, no? No sé. Com, no sé si m'explico muy bien o sea, es un mundo extraño, el mundo que estamos aquí, nos vamos al otro mundo a encontrarnos y dejamos todo lo nuestro. Y vosotros vais al otro, venís a este mundo y también dejáis vuestras raíces, ¿no? Yo creo que me ha dado más pensar en esto que, no sé, quizá no tiene nada que ver con el libro, no, está súper bien. Pero también venimos a ver a encontrar. comportarnos de otras maneras. Yes. En otro lugar, y no solamente hacer dinero para mandar a nuestros países. Académicamente, por ejemplo, con otros discursos. Sí, yo deja... Estan a Colòmbia, i moltes gràcies per la pregunta, perquè realment crec que és una cultura que a través dels rituals es planteja moltíssim la qüestió del ventre, de les arrels. A mi a Catalunya potser, no ho sé, potser m'hauria costat més trobar d'una manera ritual un espai de sanació, de fer memòria de qui han estat les meves ancestres, com em relaciono amb aquesta memòria. O sigui, jo, per mi Colòmbia és el ventre, no? És com que sento que cada cultura, des de la meva comprensió, la podríem ubicar com a diferents llocs del cos. Fixa't amb el ball, el mismo baile, no? En Colòmbia, la salsa, les caderes. Hay una qüestió con el vientre que el fet d'estar allà a mi m'ha ajudat, evidentment, a pensar sobre les meves arrels, no? Sobre el meu llinatge. La pregunta seria, per exemple, quins rituals tenim a Catalunya? S'ha engegat de cop el micro. Quins rituals hi ha a Catalunya que ens connectin? Mira, funciona, super. Està bé, està sent bé, no? Vale, fantàstic. Sí, se despertó. Pues esa pregunta os la comparto, y gracias Margarita por lo que pones, ¿no? ¿Qué fem aquí? En quin moment de la vida ens plantegem rituals o moments de ressignificació dels orígens, de les arrels? No es que las tengas que ir a buscar a otro lado, esta es mi historia de vida. Probablemente alguien desde acá habrá hecho otro camino. No sé, claro, sería hablar en nombre de otras personas. Quizás si alguien tiene alguna historia personal que diga, yo he estado en Cataluña y he trabajado mis raíces. Sara, sí, pase un poquito, va. Sara, que Sara también es una gran amiga, ella ha estado también en Colombia, hemos compartido en el mismo espacio donde yo vivo allí, y pues súper interesante también que puedas decirnos, ¿no? Que es eso de las raíces, del viaje, no sé, lo que te... Bueno, igual yo creo que hay otros lugares también para encontrarse con las raíces, que no necesariamente son todos los rituales ancestrales y toda esa conexión con lo indígena, por ejemplo. Yo creo que hay otros momentos y otras formas que también pueden ser muy individuales. A mí me pasa a través de la escritura también un poco, y de mi trabajo. Yo trabajo en la universidad y soy investigadora y también escribo, y son momentos mucho más de soledad, y no necesariamente tienen que ver con, no sé, con todo ese trabajo que tú has hecho a través de la tierra y de ese tipo de rituales. Entonces, ya está. Como todos son personas muy interesantes, así se ven y se conocen, y ojalá se arme un tejido, ¿no? Que ese encuentro también sea un lugar de conocerse entre ustedes. Bueno, no sé, para mí, Alba Lucía, para mí es un libro muy inspirador, porque yo recordar, por ejemplo, a Santa Elena, la tierra de las flores, la tierra de los campesinos, para mí es un lugar súper cercano, pero yo soy una enamorada de Cataluña. Total. Entonces, yo allí tenía ese encuentro, porque yo creo que ya es una búsqueda que tenemos. Las mujeres hemos llegado a un momento de nuestra vida en que no podemos estar dormidas. Ya es una necesidad. Y cada una estamos encontrando nuestro camino para despertar. Creo que allá hay unas inspiraciones y aquí hay otras inspiraciones. Y Cataluña, creo que está intentando hacer un tema de memoria colectiva muy importante. O sea, hay momentos en que hacemos una memoria desde lo individual, que está muy, muy adentro, ¿no? Muy en el vientre, muy volver a la madre, la tierra ayuda e inspira esto. Y en Cataluña me parece que se está haciendo un intento de memoria colectiva, que necesariamente llevará a las personas a una memoria individual. pero ese estar juntos, ese recordar lo que ha estado silenciado, creo que es muy importante. Yo yo voy a Colombia con mucha frecuencia y estoy muy conectada con Colombia, pero aquí a mí me está moviendo mucho cómo esta cultura se está encontrando, y se está encontrando con los abuelos, con unas historias que no estaban contadas, y a partir de ahí creo que las mujeres están despertando. Es un apunte que podría ser interesante, que para Margarita, que nos hace esa pregunta, que es difícil, que venís a buscar. Venimos a buscar tantas cosas, pero creo que el mundo ahora es un movimiento. Hay gente que va, que viene, estas fronteras ya no nos sirven. Estamos en movimiento. Pierdes porque creces, porque ves las cosas de otra manera, porque cuando vuelves allí ves lo de allí también diferente, porque cuando estás aquí te revisas, pierdes el punto de control. Allí estás en la universidad, estás con tu familia, estás con un estilo de vida que vienes aquí, son códigos completamente diferentes. Entonces pierdes y ganas. Cuando pierdes una cosa, ganas otra, y la memoria también es muy selectiva. Recuerdas unas cosas y otras las quieres olvidar para siempre. Venimos también de unos contextos de mucha violencia que son muy dolorosos y que, bueno, nos vamos rehaciendo cada uno como podemos, y encontrar esa inspiración para ayudarnos a despertar es muy bonito. Gracias, Noemí. Gracias. Hola. Bueno, yo quería decir que, bueno, claro, me leí el primero, este ya lo tengo, y a mí lo que más me ha gustado de leerla es que me he identificado plenamente. Es decir, que su letra era mi voz, y eso me ha parecido, cuando me sucede, que me sucede sobre todo con la lectura de muchas mujeres, es como que nos están dando voz a muchas que no escribimos, que no estamos o que no se nos ven. Entonces es como si realmente, por el tiempo también en el que estamos en en el siglo XXI, empieza a resurgir esa voz, no sé si de la tierra, si de nuestras entrañas, que siempre ha estado pero que no se ha escuchado. Y entonces libros como el de ella me hacen sentir que, bueno, que están ahí y que es palpable y que estamos mucho más conectadas entre nosotras, seamos de Colombia, seamos de Cataluña, seamos de donde seamos. Sobre todo a nivel de mujeres estamos muy conectadas y creo que nuestro sentir es muy parecido. Y cuando hablas de, cuando has hecho la pregunta de qué es para mí una mujer despierta, para mí, al menos como occidental, es primero ser consciente, primero que soy mujer en todos los sentidos de la vida, físicamente, políticamente, socialmente, y todo lo que implica. Y segundo, seguir los dictados de mi corazón, que creo que eso es lo más complejo que hay, el ser sincero con una misma, el pararte y decir, ¿es esto lo que yo quiero? Y tu abuela es fantástica, o sea, es una crack. Y ya está. Muchas gracias. ¿Algún hombre despierto en la sala? ¿Alguna reflexión también? No sé. Muy bienvenidos también, obviamente. Muchas gracias. L'últim que vull ser és machista, eh? O sigui... No. A veure, jo primer felicitar-te, d'acord, perquè penso que estàs donant una lliçó pedagògica del món de la dona que els homes necessitem. Això per començar. Diria que és bo que aprengueu, que aprenguem tots, perquè aquí ja els sexes es barregen, consciència del moment. I que hi ha molts canvis de paradigma en aquest moment, i el bo és que participeu en aquests canvis, tot està en tela de judici en aquest moment, no hi ha res segur, i això fa, doncs, que, bueno, hi ha en moments gent que està pensant seriosament com vol anar al món i per allà on va. Tu ho has trobat a Colòmbia, sembla ser, per el que vens explicant. Hi ha molts llocs en el món, que la Índia, per suposat, el Japó, que s'estan qüestionant cap on va, doncs, la Terra, cap on va l'humanitat. I aquí podríem parlar moltíssim, no? Lo important és comunicar, que no es quedi a dintre, que siguem valents tots plegats per, diguem, posar els nostres pensaments en tela de judici, que la gent participi. I això vol dir doncs, entrar en cultures diferents, parlar idiomes. Vull dir, nosaltres som, els llatins, mancats amb el tema de l'idioma, perquè l'idioma és la manera que tenim de comunicar. I els espanyols, que és d'on partim tots, han tingut un hàndicap que encara estan arrastrant avui dia, que se'n donen de menys de parlar idiomes. Això és el meu pensament. Quan vas per Latinoamèrica, tenen un hàndicap amb això. Les pel·lícules aquí no estan doblades, estan totes doblades. Quan fins i tot els nostres veïns de Portugal posen subtítols en anglès i en l'idioma d'origen. Per tant, això al final es tradueix en modus de vida, en modus de manera d'entendre els altres països. I això al final fa que la gent participi. Si no, tots estem, diguem, tancats dintre d'una forma de fer i de les lleis ens venen donades i ens trobem tots amb, que no sabem sortir d'aquesta situació. I això doncs, bueno, donaria molt de sí, però jo, en definitiva, sentint, penso que el món de la dona és molt important i nosaltres, els homes, en tenim un dèficit important de coneixement. I el llibre teu contribueix enormement a donar a conèixer aquest món. Per tant, et felicito de cor. Gràcies. Alguna ressonància més als que heu pogut escriure? Pot ser una paraula, que és una dona desperta, Sílvia. Te toca salir al escenario, mujer despierta, salga. Sí? Clar. Aprofito també per parlar d'aquesta experiència tan bonica, que és a través de la qual vaig conèixer a la Asun, a la Natàlia, a la Sílvia, que es diu Vulnus, i que... segurament la Sílvia us la pot explicar millor, però és un treball molt preciós sobre la vulnerabilitat a partir del col·lectiu, no? I així et faig un cable perquè et puguis presentar una miqueta. Però, gràcies. És un moment de publicitat. Bueno, com diu la Noemí, Vulnus és un projecte que estem al Graner, a una fàbrica de creació, al barri de la Marina. I justament bueno, la Sun porta part fundadora del projecte i qui va provocar no, també dur a terme el projecte fa ara 2 anys. La Sun porta la part de vulnerabilitat i bueno, produïm performance, produïm a través de bueno, la part encarnada del cuerpo i de la cultura bueno, com la vulnerabilitat té una relació amb el poder, amb la memòria. Així explica molt ràpid. Y sobre la mujer despierta, agafant-lo amb el tema de la vulnerabilitat, per mi té a veure, jo crec que és una de les coses que estem posant al cos, no? I sobretot la part creativa, de com se col·lectivitza, no? I com des del cuerpo, no? Dejamos la palabra, dejamos el pensar i bajamos a hablar entre totes, no? Entre tots, i per tant acercarnos un poquito, porque nos cuesta mucho aquí en Barcelona y en barrios como la Marina, a lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Y con la negación que decía del dolor Asun, nos acercamos un poquito, no desde esa parte racional o hiperracional, sino desde la parte más, bueno, de la entraña, quizás, ¿no? Y desde ese ombligo, desde ese... ahora me estoy acordando, he venido al mirar-te, cuando me estaba soñando a Madiona, ¿no? Justamente... també vam posar sobre escena en llocs no, del poble, des de la muntanya, des d'aquell bosc al costat del riu o des d'aquella sala no, a casa de la teva família també, i parlàvem d'això, no, de com bueno, gent de Colòmbia en aquell moment o ara gent de la Marina col·lectivitzem això, no, i des d'aquí fem un crit, no, i amb la Noemí també bueno, recolzant el llibre, de que col·lectivitzem això, no, que ens passa a totes. I un plaer trobar-te aquí a Barcelona. Gràcies. Sí. Es que esto... hay una dificultad para explicar. Lo voy a intentar sintetizar. El proyecto es un proyecto de creación artística colectiva y de investigación. Y lo que pretende, entre otras cosas, es... generar un debate público alrededor de la vulnerabilidad, el poder y las gestiones sociales que hacemos con ello y generar conocimiento. Entonces se trabaja con grupos, son procesos largos de creación colectiva y la creación incluye la discusión, la producción de saber a partir del trabajo artístico de poner el cuerpo en el escenario, se genera debate, se generan preguntas, discutimos sobre eso y en un proceso largo hay un producto final, en el caso del año pasado fue una performance, que pretende justamente interpelar socialmente en el caso del año pasado sobre las gestiones sociales de la vulnerabilidad y qué es lo que nos pasa con la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo es esto, procesos de creación colectiva artística sobre la vulnerabilidad, el poder y las gestiones sociales que hacemos de ello, con la voluntad de interpelar, de hacer una interpelación social y generar una discusión política, social, colectiva, sobre los temas que vamos trabajando hasta el momento, vulnerabilidad, y este año estamos con el tema del poder y hay una relación evidente entre ambos. Entonces, lo que hay detrás es una preocupación, lo que he dicho antes un poco, es esa preocupación de Occidente tiene un grave problema con la gestión de la vulnerabilidad, que está directamente relacionada con la violencia y con esta actitud defensiva y otras cuestiones, ¿no? Entonces, si la tendencia generalizada es negar la vulnerabilidad, ocultarla, esconderla, no mostrarnos cómo somos, etcétera, etcétera, etcétera, habrá que generar un debate, habrá que empezar a discutir, a hablar, para generar otro conocimiento colectivo, porque hay mucha gente que quiere hacer las cosas de otra manera, pero no encontramos la manera. Este proyecto era como un intento de vamos a ver si con este proyecto podemos efectivamente producir otro tipo de lógicas, otro debate, otro conocimiento y, en definitiva, otro modo de relacionarnos, porque al final es el horizonte. El horizonte era y es producir algo del orden de los cuidados colectivos, es decir, aprendamos a ser humanos de otra manera porque tenemos un problema y tenemos un problema que se evidencia con los niveles de sufrimiento altísimos que vivimos cada día, en este caso en Cataluña, que es... ¿Se ha entendido el proyecto? Entonces, lo interesante es que el grupo no son artistas profesionales, el grupo son artistas que les apetece, que no son profesionales, les gusta el arte, el teatro y quieren participar de una creación colectiva. Ya está. Yo... Moltes gràcies, moltes gràcies. La idea és una mica aquesta, no? Que a partir de la pregunta de què és per tu una dona desperta, puguem compartir puguem compartir experiències diferents, que cada un de nosaltres estiguem doncs implicats o com agents culturals o des de l'àmbit que sigui, no? Vulnus és un bon exemple i ojalà després sortim i prenent una cervesa puguem explicar-nos una mica com practiquem la sororitat, aquesta fraternitat entre les dones, no? En aquest cas estem parlant. Sororitat, com es tradueix en català? No té traducció, sororitat. Vale. Sororitat. Vale. Sororitat. Ok. Jo el que volia fer també la reflexió una mica des de la història personal, el que també he pogut anar investigant i segueixo investigant en la relació entre el femení i el masculí, és que m'adono que hem tingut unes generacions d'avis, potser en termes generals, però vull posar doncs, la meva història també sobre la taula per contribuir a aquesta reflexió col·lectiva. No? Com deia l'Assun, no? La capacitat de lo femení i de les dones despertes recuperant el gest de la inclinació, de l'ajudar, de ser amoroses, de cuidar, però com bé mencionaves, probablement les nostres àvies ho van fer des d'un femení molt submiso, no? Molt submès, i no hi havia altra opció que fer això, i només ho feien elles, i l'home: me limpias los zapatos, me preparas la comida y me cuidas, pero yo no te voy a cuidar a ti del mismo modo. Llavors jo el que veig és com que hi ha una generació d'avis que el femení de la cura cap a l'altre era molt sotmès. Després el que he vist com a reacció és que segueix una altra generació en què llavors hem sortit dones, i jo mateixa, si m'haguéssiu conegut dels 20 als 30, molt masculines, no? Com amb una reacció, diria jo. Un masculí que pot ser molt dictador, com a contrapart, no? De dir, no, jo no, nada, yo no me voy a someter a quedarme en la casa y a cuidar al otro. Entonces sale una mujer masculina que, bueno, que també té parts interessants, perquè és una energia forta i que és la que ens pot empujar a ser viatgeres, a ser descobridores, però també, si s'oblida de l'altra part, del femení delicat, receptiu, suau, tendre, no va enlloc. I jo mateixa, doncs, ho he pogut experimentar així, no? Per exemple, tota la cultura de l'emprendedor, d'estudia, fes un màster, després un doctorat, és una constitució d'un ser dona bastant masculí, eh? I si no, mirem les institucions universitàries actuals. O sigui, on està la cura i l'atenció i el temps d'escolta real? Llavors ens trobem que ens hem patriarcalitzat totalment en els modes de vida, no? I en aquest sentit, més que fer un homenatge a Colòmbia, jo el que puc donar a dia d'avui és donar fe de que la relació que Llatinoamèrica té amb l'energia femenina, sí, ja sigui doncs perquè, per exemple, en lloc de parlar de la pàtria, parlen de la madre tierra, i aquí hi ha una dislocació molt interessant. No estan hablando de la pàtria, pàtria padre, sinó que és la mare terra, la proveïdora. Llavors, per mi aquest llibre també és un intent d'exploració i unes primeres paraules sobre com aquest continent m'ensenya a mi que la relació amb lo femení i la naturalesa té molt a veure, no? I per tant, una dona desperta en relació a conèixer els seus propis cicles, en relació a saber-se part d'un tot, crec que hi ha moltes pistes de lo que ens pot aportar Llatinoamèrica. Després, en aquest sentit, vull llegir també una coseta que vaig trobar. Sí, no? O sea, un poco eso, ¿no? La cosmovisión latinoamericana en relación a lo femenino, esa idea de la madre tierra, de cuidar la naturaleza, cuidar el planeta que habitamos todos. Y también una invitación a reconocer si es que hay una naturaleza femenina, o sea, ¿qué es lo intrínseco de la naturaleza femenina? Esa es otra pregunta que me gustaría compartir. Si hay algún implícit del que puguem reconèixer com a naturalesa femenina. I en aquest sentit, un autor que m'agrada molt, Joseph Campbell, que és un estudiós dels mites, té un paràgraf que diu: en toda la tradición mitológica, la mujer está ya allí. Lo único que tiene que hacer es darse cuenta de que ella es el lugar al que la gente intenta llegar. Cuando la mujer se da cuenta de su maravillosa naturaleza, no pierde ya el tiempo con la idea de hacerse pseudo hombre. Em sembla interessant, sí? Perquè els mites s'han configurat des d'aquesta idea del que surt de viatge, la conquista, l'heroi, no? Llavors, Joseph Campbell fa una reflexió dient que gràcies a la naturalesa del cos que tenim com a dones, ja hi ha un poder implícit en aquesta naturalesa femenina que tenim pel fet de menstruar, per exemple, pel fet de donar a llum un infant, pel fet d'amamentar, i em sembla interessant aquesta qüestió. Miro a la Sara i aprofito per dir-vos que és una qüestió no per essencialitzar-la, també, no per dir, entonces somos mujeres, somos maravillosas y subimos al poder porque nuestro cuerpo es perfecto, perquè tampoc és així, perquè evidentment el cos, igual que la societat i les cultures, també va evolucionant, hi ha canvis, no? Per exemple, la companya, la Sara, doncs va estar a la Casa Nido, jo coordino com dos espais, la Casa Voladora a Sant Joan de Mediona, prop de Vilafranca, i la Casa Nido, que és un altre espai cultural a Colòmbia, i fem molts ponts interculturals, entre altres doncs, de proximitat, invitant-vos a que vingueu quan vulgueu a Colòmbia i podem compartir. I la Sara va venir en una ocasió i vam fer una conversa, un nido, sobre la qüestió de la intersexualitat. I clar, se'ns desmuntaven tots els esquemes. La intersexualitat són les persones, corregeix-me si m'equivoco, que neixen sense una definició clara de si els genitals són un pene o una vagina. Cert? Perdó. Aquí un pene o una... ¿Cierto? Entonces es muy interesante porque también nos invita a pensar que quizás lo femenino, lo masculino, iría más allá de una identificación con la forma de los genitales, ¿cierto? No, es que es importante este tema, porque los esencialismos nos ponen muy nerviosas a muchas. Sí, no, es que no, lo importante es no confundir la feminidad, lo femenino, con el cuerpo de la mujer. Es decir, hay mucha mujer muy patriarcal y hay hombres muy femeninos. En cualquier caso, entendemos una lógica determinada, una cosmovisión determinada en lo femenino. Lo que pasa es que tradicionalmente las mujeres han asumido el rol de los cuidados, que es lo que sostiene la vida, pero cuando, al menos yo estoy convencida de eso, cuando hablamos de lo femenino hablamos de una lógica determinada, una manera determinada de comprender, de valorar la vida, de cuidar al otro, etcétera, etcétera, que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres, pero no es así. Es decir, no lo femenino no tiene que ver solo con las mujeres, y a mí es algo que más me preocupa, pues porque todo el mundo se tendría que sentir interpelado a comprender lo femenino y acercarse a lo femenino y a... No, interesante, ¿no? Que estamos como abriendo distintas puertitas en el debate. Esa es la idea, ¿eh? Que nos vayamos como más inquietos sobre esa cuestión. ¿Qué más? ¿Otros matices antes de cerrar ese circulito? ¡Oh! ¡Hola! Un altre amic molt estimat. ¿Vols venir aquí al davant perquè així et puguin veure bé? Vine, pren la paraula. Amb ell jo vaig aprendre, per exemple, algo que jo diria que és de l'ordre de lo femenino, perquè em va ensenyar a escoltar des del cos amb el seitai, que és una cosa meravellosa japonesa. Mira que interessante, ja abrimos la cultura a Japón, Vinga. Hola. Quant de temps. Pues, a veure, sí, és que no és això del femení i lo masculino és associat al gènere, jo ho entenc així. Però sí que per mi està molt clar que el patriarcat, el que es diu patriarcat, que acaba en arco d'arquia, de poder, no té correlatiu com a matriarcat, perquè no es tracta, la mare no és de fet el mateix tipus de poder, llavors no es pot parlar amb els termes que fan servir el que diem patriarcat. I jo ho defineixo perquè ara estem en aquest projecte de remodelació de les Rambles i veiem que s'ha d'ordenar l'espai, no? S'ha d'ordenar l'espai. Però la vida no cal ordenar-la quan tenim aquesta consciència femenina. No cal ordenar-la en el sentit d'escriure lleis, de posar tantes normes, sinó que per mi el femení és el seguiment continu de tot el que està passant. I llavors tu, en temps real, pots anar guiant l'energia i saps que un està a punt d'esclatar i llavors fas alguna maniobra. No verbal, potser, però és una manera de canalitzar les forces. Si es mira des del punt de vista aquest patriarcal, que tot ha d'estar escrit i que té unes normes molt fixes per tothom i a tot moment, ens trobem que és, la situació és aberrant i que, a més, no s'eviten els accidents, no s'eviten els conflictes, sinó que moltes vegades es fan créixer més quan t'apareix una persona amb una porra intentant calmar-te o dient-te que això no ho has de fer. I l'aproximació femenina, no sé com dir-li, matriciència, matrisensible, és una altra, és que no cal escriure tot tant. Si hem de cuinar o si hem de fer una paella per a 300, doncs la farem, sortiran coses, organitzarem, però tenim aquest recurs inesgotable que no cal que estigui escrit. I ara estem atrapats amb aquest 155, per mi representa tot aquest model de que tot ha d'estar passat per la quantificació, per l'ordre, per els permisos, per les assegurances i les previsions dels riscos, que és tot una mentida, com es diu, una proclama propagandística, però que mai es compleix. Perquè aquesta raó, aquesta lògica, no pot arribar a controlar. Pot imaginar-se totes les possibilitats, però no controlarà mai la vida. I el fet d'imaginar-se les possibilitats de lo pitjor que pot passar, ja ho estàs cridant. I, en canvi, lo femení, en comptes de cridar aquests conflictes, crida situacions de cuidar-se, de gaudir, de riure, de menjar, de fer coses junts, de lo que sigui, no? De ballar. Per mi és que són mons com l'oli i l'aigua, i això és el problema. Que ara deixeu-me llançar una idea que se'm va acudir l'altre dia, que l'home va començar el patriarcat cuinant el fill de la seva dona i dient-li, pues sí, tu pots fer una altra. O sigui, que va ser la imposició més brutal que podries imaginar mai, de que va decidir que aquell fill, pues, ens el mengem, perquè o ja tenim molts, o tenim gana, i tu pots fer una altra. Quan l'home pot arribar a trencar tant la vida, l'estructura de la natura, l'amor, de tot això, és que la dona es queda com, ah, o sigui que ara tinc que tenir por de tu. O sigui, per mi aquí ja comencen a separar-se, i és una aberració el que dic, no tinc cap fonament ni res, és una idea poètica, però gore, no? Gore, molt, molt bèstia. I res, el Seitai, per exemple, que ara ella comentava, que descobreix que hi ha 5 direccions de l'ésser i que cada direcció té una intel·ligència. Llavors jo faig servir això per dir, és que tenim un pal d'escombra quan hem caigut a dintre del cerebrocentrisme, i el cerebrocentrisme ens fa verticals i ens fa creure que l'autoritat és lo vertical i lo recte, i que si una persona flueix més, doncs ja està de conya, o és de passar el temps, o no és sèrio, o no és... Per mi això també és una cosa que ens l'han ficat sense adonar-nos, i que arrossegats per aquesta verticalitat que ho pensa tot aquí dalt, ens hem oblidat de les altres intel·ligències, i surten aquesta... Bueno, aquí hi ha molts llibres i parlen d'intel·ligència emocional, d'intel·ligència territorial, d'intel·ligència... Hi ha altres intel·ligències, i si estem tots deformats cap a una que ens està fent la guitza perquè és el comptable de la casa, és el... Això deuria ser, o les normes diuen que això no es pot fer, o si vens a dialogar sempre amb aquesta mateixa persona, doncs et quedes... Vas quedant paralitzat. No veieu que els nens no els hi deixen ni tirar-se pel terra perquè no, aquí no, ara no toca. Ara no... I dius, però si és la vida la que vol fer. Tu no li dius a un gat que no es posi a tirar-se pel terra, a fer la seva higiene, no? La seva homeostasis. Tu no ho fas. I ho estem fent contínuament amb els nens, estem traient aquesta intuïció ja natural de cuidar-se i de respectar les intuïcions, doncs què esperem, no? Doncs aquí, amb una situació bastant aberrant. I amb esperança, per dones com la Noemí, que fa ponts, que fa espais... Que maco, Jordi. Dones com la nostra... No, qui necessites? Sí. I bé... Moltes gràcies, Jordi. Ei, un home despert. Un fort aplaudiment. Ja per anar tancant, també, aviat us dono la paraula en seguida. Només una cosa més, que és una petita reflexió que també la vinc explorant, que és que penso que parlem d'això, de la dificultat de ser dones despertes en el sentit d'integrar aquesta sensibilitat, aquesta feminitat que a altres èpoques doncs, va ser una feminitat sotmesa, no? I de com podem integrar aquestes dues energies, no? Lo femení i lo masculí. Per exemple, en la cultura oriental, l'energia kundalini, l'energia vital, que dirien que ascendeix des del coxis per la columna i que uneix la terra amb el cosmos, és una confluència de dos serps així, no? Espiralades que van pujant juntes. En aquest sentit, doncs, com integrem lo femení i lo masculí en un mateix ser? I una hipòtesi que jo tinc és que crec que les dones potser ho tenim una mica més fàcil que els homes en aquest moment, en el sentit de que com que històricament, estic potser generalitzant, és una hipòtesi així per compartir-la, històricament ens hem dedicat a aquesta cura de l'altre, i això ja implicava un sentit de lo sensible, i també afegint doncs, amb aquest cos cíclic molt de l'objecte, de la vinculació amb la sang, no? Amb tot el que som com a dones cícliques, encarnem molts arquetips d'una manera molt clara, bé, doncs considero que avui ens estiguem fent aquesta pregunta de què ser dones despertes, la podem afrontar des del terreny de lo sensible. Mentre que molts homes que han hagut d'estar en posicions molt més masclistes o patriarcals, diria jo que no han tingut un accés al contacte amb lo sensible en anys. O sigui, estic com generalitzant molt, però vull dir, si mirem els rols socials que ha ocupat l'home, li ha tocat també com estar allí sosteniendo un masculino muy fuerte, en general, no? I en unes cultures més que en altres. Llavors jo penso, ostres, no? Ens estem fent aquesta pregunta de com som dones despertes i això, no? I els homes desperts, com ho deuen tenir, no? Per connectar amb la sensibilitat, quan hi ha hagut un falo tan marcat en quasi tots els àmbits socials en els que han estat posicionats. No sé què opineu, algun home més de la sala, si vol donar una mica el seu punt de vista. L'home i la sensibilitat, també, no? Com, o si no, doncs ho deixem a l'aire perquè continuï ressonant. L'Àngels demanava la paraula. Gràcies, Àngels. L'Àngels és la capdavantera de la llibreria Pròleg. Un aplaudiment, també. Bueno, soc una de les fundadores, Primer que tot, donar-te les gràcies. Dóna gust tenir aquestes presentacions. És un plaer, un plaer. És una festa, Avui és una festa per Pròleg, de veritat. I també moltes gràcies a tu per estar aquí. No et coneixia, és un plaer també conèixer. Bé, són moments aquells que només passen una vegada i ja està. Però bueno, la Noemi fa 2 anys, no?, que vas estar aquí. Ella deia que estava dormida, però jo crec que no, Jo crec que ja estaves molt desperta. Sí. I realment has fet un treball magnífic. Jo crec que és un llibre, és un text, diguem-ne, molt espiritual. Jo crec que l'espiritualitat ens ajuda a suportar l'insuportable. Jo no sé si tu has sigut molt conscient d'això. Aleshores, jo crec que aquests textos, que evidentment no es fan amb inconsciència, perquè no, perquè això està molt treballat, Està molt treballat. Però quan parlem d'espiritualitat, de vegades ens confonem. I ens tira enrere. Què m'estan contant d'ara, estas, que vamos a hablar de espiritualitat, no? No, no és això. És una altra cosa. És una cosa molt profunda. I sobretot, les dones, lo de les entranyes... Les dones... Hem parlat de les entranyes avui. És important. El que sentim aquí, els homes no ho podeu sentir. És una altra cosa. Vosaltres sentiu una altra cosa. Això és fort. I això no ens ho traurà ningú. I això tenia ganes de dir-ho, perquè aquest text no l'he tingut temps d'acabar-lo, perquè ens el vas portar allí i no he tingut temps d'acabar-lo. El pròleg ja em va entusiasmar, la veritat, perquè vaig connectar. Però és que tu ja havies connectat. Clar. Aleshores, la lectura és això, és connexió. Vamos a connectar con la lectura. És un plaer, és una joia, és algo que tenim a l'abast i és la nostra llibertat. Això, tampoc, com ha dit el company que ha marxat, ningú ens ho podrà treure. La llibertat és això, petits plaers de la nostra vida. I les dones tenim una missió, i aquí estem. Cada una té la seva. Tu des de Colòmbia en tens una, tu des de la universitat en deus tenir una altra, nosaltres des de la llibreria, la Victòria ara que no li gusta lo que hace, però tiene su misión, i totes tenim la nostra missió, i totes estem aquí per algo. Però això és molt maco poder-ho compartir. I aquests espais de llibertat ens donen això, compartir. I això és el que estem fent avui, compartint el teu text. I dones com la Noemí ens ajuden a pensar i ens ajuden a seguir aquest camí espiritual que ens dona el plaer de viure. Así de sencillo. I así de bonito també, no? I llegiu el llibre. I també m'agradaria que el compartíssiu, que féssiu petits cercles, que en parleu i que el regaleu. De passada, nosaltres ens repercuteix també. És broma. Llegiu el text, compartiu-lo i donar-li aquesta llibertat que ja té la Noemí de que continuïs escrivint i que ens continuïs aportant aquestes missions tan maques per nosaltres i per la nostra llibertat. Disfruteu del text. Bueno, doncs ara sí, donem per finalitzat aquest cercle de la paraula tan emotiu, tan savi, tan ple d'idees llibertàries. Que compreu el llibre, també aquí si voleu hi ha uns punts de llibre, també us el regalo perquè el pugueu tenir, algunes targetetes de l'espai cultural que hi ha a Catalunya i a Colòmbia perquè seguim en contacte, i els que heu escrit alguna coseta, si voleu deixar les cartes que heu pogut escriure, que després doncs, jo crec que un bon dia les reuniré totes i podré doncs, fer un nou cercle amb totes les veus. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Thank you. Muchas gracias.